تسی جنگ وکی الذین د اغه خلق سره یلونه چې در څرمه دي کوم و تسی ته من الکفار د کفارو څخه دا چې دا در څرمه دي چې دا دي فتح کړ بیا نو اغه نور چې یلونه کوم بیا چې اغه فتح کړ بیا نو اغه نور یلونه کوم چې ار کافر د مخه باسه خو بیا نو بل در څرمه دي بیا چې اغه د بین باسه بیا اغه بل در څرمه دي د بین استل دا نه معنی چې خمخه به مرګ د بین استل چې د مقابله د منځو ایست مقابله په دې رقم هم د منځو ایستل کیږي چې مرس په جنگ په دې رقم هم کیږي چې تسلیم سی وایي زه جزیه درکوم یا دې تسلیمیږي نه په جزیه نه کانی کیږي کې ونه سی برای امره یې کې و دا ګر د طریقې د دغه دي چې ګوکې تا د دې ګوکې د منځو د مقابله د منځو یو ورل د کافر ذات موږ نه نسی کو د کافر کفر ور نسی کو او مقابله یې نسی کو نور خو هغه دی په دار اسلام کې زمیان اوسیږ کله مسلمان حق لري چې د سره جنگ وکړي چې ته ولې نه مسلمان ته ولې عیسایي هغه وایي زه عیسایي یم د دې اوسیږم ستاسو په چا مات حق له اوسېدو را کړی دي او زه کاله دی ټیک ثابت جمع کوم نو دې تر ته حق نه لري د کافر مقابله موږ د منځه بس شوی باید مقابله ورنکې نو نو د دوغ سره به وجنګیږي دا ترکیب شو بل امر دا نبی الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام او مؤمنان ته کوي ولیجدوا فیکم غلظة ولیجدوا او دی پیدا کی فیکم پتیس کی غلظة سختی سخت مزاجی دا کافر دی دا تمه تا ته نه کی چې یاره دی دوله پوست ملائم دی بار دیس دیس شیان در وړاندې کی چې هغه ستا د جنو د ایمان سره ټکاری یا دی دی پتا کی دا سختی پیدا کی چې بار د جن خلاف خبر ستا د مخ نه شي کولای چې برای د خدا بار بیا جنجال جوړی بار بیا ګرد دنیا را خبرې دی دی پتا کی دغه سیغل زت پیدا کی چې تا ته ته بده تسلیمې نه چې دی پروګرام تا ته پیغام د صلح وړاندې کی چې ته ما ته را تسلیم شي دی بیا د صلح وړاندې کی چې کزه تسلیم سم منی می ته منه منی رقم بعد التفيش بس نيج تاتا تما في داش وليجدوا ديج في داك فيكم بتسكي غلظة سخكي جدر ببشكي في داك ما نخبل سر أمان بدر فاسر تقي بس نيج تاتا ويراس تاتا برازر رغمكم يا وي ماتر رغمك وداس وعلموا أو تاسي فوسي يا مؤمنان شأن الله بيشك الله مع المتقين دا سر دا متقين دا متقين سلام مل أو ملقريب دا د څه د پاره وویل چې دغه مخکې دوه امره چې ساجر شوه چې تیسه د دا څر به کفارو سره مقاتله او جنګ وکړي نو جنګ خو اسانه کار به دی په خوله کې خبرې عجبه ښه خوند کوي د جنګ کیسې څنګه ښه خوند کوي وایي په دنیا کې دوه قسمه کیسې ښه خوند کوي یو د جنګ یو د عشق لکه د یوسف علیه الصلاة والسلام او د زلیخا ترمنځ چې کومه قصه د قرآن هم راوړې ده په کتابو کې ما دسته معنا دا خلک خوند پرې اخلي ښه کیسه د خدای عشق ده د جنگ خبرې چې دین وایي د جنگ خوږې خبرې ساعت یا طریق دي ساعت خپل بل تیر سوي دي هغه تر خیخ بل وړې ده د بل چه بیان کی بهر نو شخ واند کی مګر چې الته ورسه بر خو د خپل پرچم باندې د زړه تر وړه په ګران کار دی جنگ کول نو چې دا دواړه سخت کارونه و دلته الله پاک مؤمنان ته تسلی ورکړي چې زه دې ملګرم د سختۍ ته ورځ ورک پروا نه لري وعلموا تسبوسي ان الله بشک الله مع المتقين سرد متقام دي فاغا كار كيم چې قتال ور سره کوه فدا بل کار كيم چې ول يجدو فيكم غلظة دا کفار او دا منافقان په تیس کې سختي پیدا کی سختي په تا کې پیدا کی زمانه چې دای په تا کې ملایمت نکي حس چې یاره دا سړی چې دی ډیر ملایم دی ډیر پوست دی بس ونه سه ته به د سره د یو جوړ جاړي خبره وکي جوړ جاړي کې کاوه دغه رقم به وړاندې کی چې ما ته خو به ژغ نه کړی چې درته سلیم شم دغه رقم به دی کی نو دا دواړه کار ګرانو دغه تسلی علاوه ورکړه چې زمو مالیم تفسیع آیت کریمه چې دی چې اذا ما انزلت سوره د جیرا په تاغه دی چې په ما قبل کې د منافقانو رقم رقم شنائع بیان شو یو غټ شنیعت به د دې پاته د هغه وس الله پاک بیانې هغه د دې منافق طبیعت ده دی د قران کریم په احکام دی رخصان دی استهزاء کوي الله یې دغه بل غلط کار دی دی نو رقم رقم د دې غلطي خو الله تعالی بیان کوي په دې گذشته آیاتو کې دغه یو غټه دغه چې د غلطي چې ده دغه زمیمه او قبیحه چې ده د وس بیانې الله وي چې دا ما دغه د تمسخور دی رخصان دی په جن و اذا ما هغه وخت انزلت چې نازل کړي سوره یو سوره د قران کریم څخه دا چې نازل شي په منهم ځینې د دې منافقان من هغه څوک یقول چې وایي یا په خپل منځ کې سره وایي یو تر بل ځینې تفاسیر دغه سی وایي زموږ مخته چې کوم تفسیر پروت دی هغه وایي دی وایي او هغه ضعیف مؤمنانو ته په دا مؤمنانو کې کوم فرق شته ځینې مؤمنان چې دی هغه جلاور یې غشتل هغه چې دی په خپل منځ سره اړه په داخلي کې وایي یا دغه ضعیف د اخواره بوش کتره بر دی شد دغه کولای سی ورته وږی غیږي کمه دی ونه سه خدا دی بیا صورت نازل سوی دی ایمان یې در غټ کی ایمان یې څونه سوی دی په خوا خو دی وی په دکړه شری په سری ایمان غټیږي نو نو خو بل صورت راغل دی ایمان به څور غټ سوی ته څو غزه به وسوی یا به څو خورواره سوی دغه قصه ته وسخور کی رخشند او استهزاء کی و اذا ما هغه وخت انزلت نازل پر سوره سوره فمنهم بعض دغه منافقان او سمناغه څوک دی یقول او چوای په خپل منځ کې یو وبل تداسي مازی په مومنی او مګر دی خپل ام دیوال ته ژغ ایمان به جن خورا غټ سوی نن بیا یو صورت راغلی یا و دا ضعیف مومن ته وای دغه ته ژغ څنګه ورته وای ایو کوم کم یو دی لته څخه زادت چور ډیر کړی دی هو ودت هذه دغه صورت چې دا نازل سوی دی ایمان ایمان دا کم یو ایمان غټ سوی دی راکیر سی چې ایمان یې غټ سوی چې موږ وګورو چې ایمان یې وسونه قدر سوی دی دا چې دی دی دیس نه دی چې واقعي دی ایمان زیاتو بل زیاتو بل د پکار دی رخشان خو هیڅ معنا غش قران کریم وای چې قران کریم چې راځي د مؤمنانو ایمان په غټیږي ایمان یې په قوی کیږي په غشتلې کیږي دا کم یو غشتلې سوی دی دا رخشان د استهزاء کی دا وینا یې خپل د منافقانو د یو منافق او ابل تکي او یا دا وینا دا رقم د چې دا منافق او کمزور مؤمن تکي چې نه دی خو ما ته جواب نشي راکولای زه په خلو کې پر زرانګم زه پر غشتلم نو دی ژغی ودته وای دی استهزاء پر رقم نه ایوکم کم یو دی پتی سی کې زادت چې ور ډیر کړی دی هو ودته هذه دغه صورت چې دا نازل شو ایمان ایمان دا کم یو ایمان یو رغټ کړی دی دا پښتنه د وکړه د استهزاء پر رقم الله عز وجل نو خو جواب دی غواړي جواب یې دغه دی ورته وی دا پسې د څه ورته وای وا فاما الذين بيشكنوا هغه کسان امنو چې هغه ایمان راوړی دی ورته چې کوم چې ایمان په اخلاص راوړی دی په ځړي کې د مخه د ایمان تو خمی فزا دت نور زیات کې دا صورت هم و دوغ خلوته ایمانن ایمان برای تا چې ایمان په ځړي کې و مؤمنان او هغه ته واقعي ایمان ور زیات کې و هم په داس حال کې چې دوی استبشرون خوشاله کې رغه مؤمنان وس خورا خوشاله وي د مخې به پرز یقي چې د قران کریم لس سورته نازل سی و وي د مخې پر لس سورته ایمان او الحمدلله دني ول سم د نازل پر یو لسم سورته به مادي ایمان دي دا خوشالي هم په وکړه چې خو هم ایمان پر لس سورته ونن پر یو ورستي سبا پر دوه ورستي قران شریف ګرځي وسل څوار لسی نو ګرځي خو په پلان دي نازل سی چې څونه نازلیږي د خوشاله کې وایي ما ایمان ډیریږي فاغه وخت کې ایمان زیاتوب نقصان قبلاوه و زیاتوب نقصان نه قبلي و قوت ضعف قبلي کدا هیڅ په خبره کې څه ویږي په خو ودی ډیر دی خدای مخه پر لاس سورته ایمان پر یو له سپر دو له سپر جار له سچ قران کریم کامل سن خو ایمان پر سن اوس چې دی قوت ضعف کې نه و ساغه تبلیغي جماعت مالاوي و د ایمان قوت دی وای زیاتوب نه وای و زیاتوب خو نه خو زیاتوب فاغه یو ایمان پر یو سر سور سورته باندې دی مګر هو کې قوت ضعف قبلي قوت هغه دی چې ایمان پر دغه باندې قوی دی غشتري دی د بل غبره ضعیف چې هغه مازی په نامو باندې بر مؤمن ورته ویل کیږي چې ایمان قوی هغه غشتلی د خپل ایمان د خاطر د اسلام او سنت احکام ته بره وژوري و سخت و سخت و احکام تو وجر خو قوت ایمان پکې کی دا بل چې دی بره واغشتلو و قوی و درنو احکام تو وجر نشي ورای خو دی ایمان ضعف پکې کی نو دلته به ته دسی ورته وای په جواب کې بره هغه کسان چې ایمان یې درلودي فزادت نو ورزیات کی چا د صورت کې نازل شو هم و دوی ته ایمان ایمان ورزیات کی و هم او دوی چې په داس حال کې استبشرون چې په خوشحالي ژوند د خپل ایمان په زیاتو سره په خوابه دی نه دی چې یاره د ایمان څونه را باندې راډیر شو په خوا له صورت اوسې اوله سو بیا دوله سو یا په ګردو خوشحالي هم کوي وای شکر د ایمان مې نور پسې ډیر شو دا خو ته دغه چا بیان دی چې د ایمان دغه چا زیاتیږي نو دا جواب په داسې جواب دی چې منافق په زړه کې په ووایې هغه داد و اما الذين او هغه کسان بیا په قلوبهم چې په زړه کې د دې مرغ در مرز د نفاق دی برابر د چا زړه چې د مرز ډاکی د نفاق د مرز د کفر د مرز فزادت نور زیات کې د صورت هم و دې ته رجسن نجاست الی رجزهم و نجاست ته دی رجس نجاست ته ویل کیږي په حدیث کې راځي دغه د انسان څخه چې راوځي دغه نجاست د ګندګی چې ورته وای رکس امرته وای رجس امرته ویل کیږي نو نو د تاغه منافق زوخ په خاده نجاست ته ډک پر ځکه چې موږ رسول الله سورته نازل سیوی دا الله سورته نو د منل نو چې دا الله سورته نه منل منکر وګا چې پزلي کې نجاست چې ولسم نازل خو دا امن نه منی نور انکار یې وزر ته واره چې دو ولسم نازل خو هغه نه منی نور انکار یې وزر ته واره چې در لسم نازل خو هغه نه منی دا انکار پر انکار انکار پر انکار وکي نجاست کې وزر ته نور صورت چې برابر ته د قران کریم ته په تبعت کې شک نشته

د دې امتحان او افتنان دي الله تعالی په فتنه کې اچي په امتحان کې اچي خصوصي به اثر کم چې یاغه چې منافق به نازل دغه کافر ته نبی علی سلام شکست ور لره ورک یا خپل د دوی رسوایی په آیاتو کې نازل شنو دغه د فتنه او امتحانونو چې الله عزوجل پکاو او لا يرون ايا نګوري دا څوک د منافقان چې انهم دوی چې یفتنون دوی په فتنه او په امتحان کې اچول کیږي په کل عام په هر کال کې مره تن یو وار او مرتين یا دوه وار اشنو چې په د امتحان کې دی واچول شو نو خو باید پوسی چې دا په معنا امتحان کې خلک وي ابتلا را کې ابتلا م امتحان ته ورکیږي نو توبه دی وکړ الله وايي سوما بیا لا یتوبون دی توبه نه کوي رجوع د خپل نفاق نه کوي سره د چې څه یو ور بوار پر دی باندې امتحان راولم دی توبه نه کوي ولا هم یذکرون ولا هم او نه دی یذکرون پند امن اخلي نه توبه کوي توبه معنا د خپل کار څخه چې راوګرځي او نه دی تذکر پوی حاصلوي چې معنا بارنه پوسی د آینده لپاره چې قرآن ته توجه وکړي بابا د خو مزما څخه غواړي چې زه سمنم ایمان پر راوړم ولا هم او نه دوی یذکرون دی پند من اخلي معنا پوی هم نه حاصلوي دا خطر دی زه پوری د دوی تمسخر بیان کی چې دی د قرآن کریم سره کاوه فسیفه دا و اذا ما انزلت په دې ځای کې چې بیا دی په دې کې د قران کریم څخه د دین نفرت بیانې چې هغه چې شو هغه هغه استهزاء هغه هغه رخصان د چپه واه بلې دا د چې د نفرت دی ځین کې ځان نشي ورته څنګه ولې دا سی وای و اذا ما هغه وخت انزلت چې نازل کړي سوره تل یو سوره چې سوره د قران کریم نازل شي او نبی علی صلاتو و سلام اختای چې دغه سوره پر بنیاد و دې حاضرون ته دعوت او تبلیغ کوي بیان ورته وکړي پر دوی خبوج سی بارا سا چم که حالا دا دی بیان که نظرن و گوری بعض هم زینی دا دی الا بعض و زین و نور تا دی خسر پویی رو خوال تایوازی سر شینی خود دا جن پی خلاف خبری که بارا پا دا مجلس که دا سی غیلی غیلی سر گور یو ابل تا چی پا مینی نبی علیه سلام یادی پس تر بی که سر پوی کشنی ورطا گوری چی پا مینی از ایو سری ورطا دیست که چی واسی پا مینی پا آقا اختای پا اخبال بیان نیخده کرا غلی زمی ولی عرسم لحرسم بیا دا بل داسې کې بل ته ګوري چې معنا از ما د پاره مو کې ګوره بیا هغه په سترګو کې چې وسه لا پام نه دی اخته دی په خبرو بیا بل پر بل بغل باندې وس الله یې دغه حال بیان وي بل بدی کې دغه شی شیندې په دوی کې کله یې په خبره وس په یې نو نو هغه مخ کې د تمسخر بیان چې په قران یې مسخره کوي چې ایمان یې د چا ور ډیر کې دا اوس د تنفر بیان چې په خپل نه پراتین کوي لکه استهزاء چې په کې دسی وای و اذا ما او هغه وخت بیا انزلت چې نازل پرې سوره یو سوره نظر وګوري بعضهم بعضی د دوی د منافقان الى بعض وجيزن نور ته په دې مجلس کې د پیغمبر علی السلام څنګه وایي د چې سره ګوري په دا کتو کې سره وایي هل یره ای ویني کوم تاسو من احد یو څوک دی چې خو به درته پام نه وي د دې په داخپل نظر کې سره په ویني خلک په سترګو کې خبرې سره کیږي به نه شوري دی په سترګو سره په کې معنا د نبی علی السلام یا د اصحاب خو به چا درته پام نه چې موږ ولاړی پام کو ایو چورته دې چې معنا اوس دې په خپل ځان اخته دي ایو په پس د کول اخته دي د بل په ویول اخته دي د بل ته براوي تر ورس نو دا سی وای نو دا چې دی وګوري بعض دی او بعض وته سوای په نظر کې هل یرا ایا ویني کوم تاسو من احد یو څوک یو څوک به موږ ویني د اصحاب سره پیغمبر چې دا دې سره وخت دا داس وچراته پام دی سمه بیانو ان سره فودې وګرځي د چاڅه د مجلس د پیغمبر علی السلام د رسول علی السلام د مجلس په واسي الله د بیان کوي صرف الله قلوبهم صرف نو ګرځولې دي الله اعلی قلوبهم زړونه دي د قران تعالی ونه ما د دې زړونه د چاڅه ورو ګرځول د قران څخه وږي نو بره بده بانه کی چاله پکوش ته تاسو را ګرځول نو پر ما څه ملامه کده ما وجد ور رخته چې اله و یا دا معنا کې نه دي در ګرځول شته دا رقم کوي نو بره جزا دغه چې ګر سره زپ شته وګ ګرځوم لکه یوسف چې د بدوی څخه نه را ګرځي نه را ګرځي نه را ګرځي دا بل بره سپیر وي بره ځان خو په یو رقم پتا نه پوری کیږي خبر ده اسوای بانهم په سبب د دې چې دوی چې دي قوم د قوم دي لا يفقهون چې فقاهت په هغه سره نه لري الا نو ځکه یې ماجرب سی ورو ګرځول کا په ختم الله علی قلوبهم کی چې رسې وي چا لا پر جمهور هر ورو ورو ګرځول خود پوی سعادت ګر سره لري نه چې در کامت علی خپل پوجا مرته ګاډه وای دوغه نه داغله ولا ولا ولا کوت پښتانه وای پلانې لکه غوړ لوشي چا څه پکې دغه سپښوي جوب ته د بدن نه پلنجیږي تم دغه رقم خو چې ارڅه دعوت او تبلیغ ورته وکړسي د دې پر اغه زړه باندې اثر نه کوي نو الله وای ما یې ګر سره ورو ګرځاوه صرفه ګرځول دی الله علی چش قلوبهم زرون لدي ورغزولي جل چاس خد اوريدو س خد حق د مجلس د رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بانهم بسبب دي چدي قوم دش قوم دي لا يفقهون چدي هيت فقاهت پو هدي نلري چكار دي زني واخلي نو نا پو پس شرع زنو دا فسي کی چدي لقد جاءكم رسول دانو د جه صورت ام پايسو د اخرني وس پاي راز د دو ايات نو پدا پاي کی د صورت هم او خپل ګرد صورت چې بیا دی په خپل ځان کې د نزول په اعتبار مروسه دی خو د جهاد کې په شکل راغلی جهاد خو د اسلام په اول سر کې کله خو در لس کاله پیغمبر علیه السلام په مکه کې اوسېدی جهاد یې کله کاوه مدینه ته چې ولاړی د جهاد سلسله شروع شو نو دا خو د وروستیو صورتو څخه دی بیا نو په دې کې د تبوک غزا چې رااله د تبوک غزا خو تقریبا د ګردو ګای کې وروسته غزا او اخرنی غزا نو دا صورت په نزول کې تقریبا ګای کې د قران اخر دی بیا دغه آیات چې وسې موږ وای دا به د صورت په اخر دی نو په دې کې الله عز وجل د رسول علیه الصلاه والسلام صفات بیانې چې دعوت په کې راځي چې دا دغه سبب دی دا په دې ارزه چې ته سراس ایمان پر راوړي کېدای شي په خبره پوهېږي د مدح او صفت بیانې چې رسالت دي او په عین حال کې که چا خبره نه منل د نبی علیه الصلاة والسلام جلادت بیانې سختي لکه هغه مکه چې غلظت ذکر شو چې ای مؤمنانو کفار دې په تاسې کې غلظت پیدا کړي نو بیا نبی علیه السلام ته غلظت وشي چې ته خبره په نرمي وکړه که چا نه منل نو بیا خپل غلظت پر راپورته کړه چې ورته زه چا ته ضرورت نه لرم که څوک دا خبره مني وجه مني کنه دا خلک پوښتم چې ولزه ته ترین دي زاس بلا چې زی پرغه د ورځ باندې زما بیا د خپل جلادت تر تشکاره ک جلادت سختي ته انسان کې ویل کیږي د سه په ولایت کې وای لقد بتاقق سره الله وای جاء راغلی دی کوم تس ای انسانان رسول د سه رسول راغلی دی من انفسکم چې هغه ستاسو د ځانو د قسمه څخه دی د سینه دی چې د رسول وس پیری دی د سینه دی چې د رسول وس ملک دی یا یو بل مصنوعی مخلوق دی خدا غ رسول دا غ سمور پلار لري لکه ته چلره نو دا من ان پوس کوم سم انا ستا د جنس او ساده جام څخه سو کته و دان هم احسان دی پر شاله پر ما اچ چتا ته مدي رسول در کړ دی چتا د جنس د ورا دی رغت احسان ولی ک ملک را لږه وای دا ملک رسول ملک خورک کی کو نه کیلو د خورک ادب مشته ملائک څنګه را شو لري خورک داس کی خدای نه کوي وس چې رسول الله سم خپل خوراکي برای ګوله ګوره دغه سي جوړي پرستال اس خوړ کې را چلې د جوړوم درشي چې رسول الله صلوات و سلام و دوه هم بستر کې نو د قرواني چموم درشي چې قرواني دغه سي کې جنې کا دغه ستړ کېش کله یې په خبره پوه وسو کمله کوي نو ملک نه کا تړي خو نه کان نه کوي نو خدای به مشته څنګه راشوره ګرد شیان پیغمبر وس عامه مشتره شي خصوصا اسانی د پکشي کې چې یو چاته دغه درس ویل چې عملی ورته ویل په دغه مکاتب او کالجو په دغه کې چې دی خدای شاګردانو ته استاد یې پلا پر تخته درس وای بیا عملی د لابراتوار خو نه طبيعي شین سره ورګټ کې شي ځنی ورجور کوي د دغه حرکت کې اگر عملی خو نه بره بیا ډیر شه بیا غیر شه په زین کې شي یې پلا دغه پر تخته باندې د اپریشیټ چل وروشي مثلا کچیر یو سره په ډیکس دغه زیاده سکی زده کلمو نقش ورته وکي بره پلا مریض راو دی پرې به هغه ځای ورسیږي کی ډاکټر نه دی او مخ ته کلمه ځنی پرې کی بیرته ورو غړي وره دی جو د عملیز ده کی نو عملیز ده کړ خو چې ده هغه ډیر مفید ده نو پر انسانانو دا احسان الرجي و ما تست د رسول الله واسو چې ستاد جلس سخدي ار کارته تعملن شي ار کارتا ته عملا شي نو په دغه الله وي دا احسان دی لقد په تحقیق سره جاء را تکړی دي کوم تیسته رسول رسول من انفسکم ستیسه د ځانو ستیسه د جنس څخه عزیز علیه ما عنتم یو خو هغه د چې ستاسو د جنس څخه دی بل ته د دوه شفقت رحمت ته ګوره دس دی عزیز چې ډیر ګران دی ډیر دروند دی علیه پر دغه نبی علیه الصلاه والسلام ما هغه شی عنیتتم چې تاسو په مشکل کې واقع کیږي عنت مشکل او سختی ته ویل کیږي عنیتتم چې تاسو په مشکل کې واقع کیږي د هغه کار څه چې هر کار پر تاسو باندې سختی راوړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام پریشان د خپل امت ته فار د نبی علیه السلام نه په دې دنیا کې سختی خوښوي نه د اخرت ته پر رسول علیه الصلاه والسلام حدیثونه ملاکاری تا ته په حدیث کې چیر سی ویږي پیغمبر علیه السلام بول بشرو ولا تنفروا ندی ولزیری خلق ته ور شش جنتون ورته بیان کی چې خلق ته د زړه هوا سرته وکي دا چې دا بشر ولا تنفروا په نفرت کې ما چې چې د اسلام څخه سره بر نفرت نشي دا وسر کم ګلی په خلق ته زیری ورکی ندی یسرو ولا تعسرو ول د خلق سره اسانی کوي په احکام کې عسر سختمه پر کوي چې راټینګي نو پیغمبر علیه السلام د اصحابو

اسی خبره چې د دعوت مرکز توحید دی چې خلق او توحید ته الله تعالی راوبل دغه د توحید خبره پیغمبر علی السلام په ارځ کې کړی ده ورته الله زما کافی او بس دی او بل معبود ځانته ګر سره لرم لا اله نست لایق د عبادت پر ګرد جهان الا هو خاص دغه یو الله عز وجل او دا چې خلق توه ورته علیه توکلتو علیه پر دبان توکل تو ما توکل اعتماد کړی دي زه چې دعوت کوم د جنه معنی چې بارې ملګری دی دی توکل می پرته سي دي توکل زنا پر الله دی کې خبرو من خوشه دي کې نه ومند زما د خانور نه رمنه سي دي چې بارې بنو زستا باکلات تر سره منم باکلات کې نه سم منل زما توکل پر الله دی زما خبر هغه خبر ده چې لا اله الا هو تر دغه میتر ولاکه کې چې یاره داخله کې نه منی ګرځي ایمان نه نو تم راسه د دې شرکیات ورته اېد کې راسه د دې بدعات رواجونه ورته اېد کې یا هغه کم نه کوم هغه خبر د عام اغه ده چې لا اله الا هو او الله پاک ما کافی دی پر دې توکل کته نو چې پر الله تعالی توکل وکي نو الله تعالی به د اگرد مخلوق بیا جواب ویل چې د اگرد ایمان نه راوړي او هو ده الله رب العرش العظیم وهو ده الله رب و رب دی العرش ده اغه عرش العظیم چې دی ورني ده اسمانو طبقه ده چې دی ویشي دی اول اسمانه ته ونست قوه مکور ده او اسمانو نسو تر دې وروسته چې کوم اسمان دی هغه ته کرسی وایي تر هغه وروسته چې کوم اسمان دی هغه ته عرش ویل کیږي نو هغه کرسی و د عرش په نامه چې یاد کړي نو اسمانونه اوه پاته سول دا زموږ تاسو په ریاضي او په هیئت کې چې هلته چې نه اسمانونه بولي هغه کرسی و عرش هم پرې حسابي نو وایي دا اوه سره اسمانه چې دي دا دره کوم مثال لري لکه یو لوی غټه بخی چې د ډوډۍ یا هغه ډال چې چا سړی د غش مقابله کې د سپار کار ځنه اخلي وایي لکه په دغه کې چې اوه دراهیم کښېږدی نو چې دغه نه غټ ته بخی درې هم خو نو چې دوی څه سفر اس کې معنا تر اټانې به یو څه غټ شنو ایو د تک شیر د بل دلته بل دلته دغه نو د ته بخی ته وګوره دغه د څونه کوشنی دا هر اسمان هر اسمان د دغه کرسی په نس کې دغه سجل کا کښنی دراهیم دره کرسی بیا و عرش ته دغه رقم ده لکه په یو لوی دشت کې یو ځای یو درهیم کښیر دی نو بر دا درهیم وجګر د دشت ته شي نو چې عرش دغه نه قدر عظیم دی الله د اوغه لارب دی بارونو راځه په نس کې کرسی ده دغه خو مراد د کرسی په نس کې د او اسمانه د دې امر دی د اسمان په نس کې چې بیا دی هغه بیا د ځکه د عناصر کې پر راوړم ځکه څو نه غټه بیا د اول اسمان څو نه لري دی به له دې څخه چې د الله عز وجل په امر باندې نبی عليه الصلاه والسلام یا ادریس عليه الصلاه والسلام یا حضرت عیسی عليه الصلاه والسلام الله په امر د جبرئیل په واسطه پورته شوی دی بل انسان اسمان ته ختای شي ته نه لري دی او څونه غټ دی دا المر چې وای دی دا المر څو سوا واره تر مزکه غټ دی لکه دا مزکه چې موږ څونه وینو چې در حاجه پوری زینه پاستې کښې چې پرګر د مزکه راګرځي څونه پوي دا المر در مزکه په سوا واره غټ دی نو المر په دا اسمان کې څونه لکه دور نو کې ځای نیولی نو دا اسمان غټوالی بره ته وګوره چې څونه د اول اسمان ابل ابل ابل ابل ابل نو عرش عظیم چې یاد کړي چې الله د دغه نه عرش ربي پر لا اړې را اړې تصرفات په څه کې نو دا انسانان چې شي دي نو زما پر دغه څه ذات توکل دي دا ذات ما نه دی بس دغه نه زوره ور ذات تصویر نه بس خو کافی دی نو دغه چې دی هغه نبی علیه السلام ته الله چې شروع شوی هغه جلادت چې ورو شوی هغه سختي چې مرا کچا دعوت هم نه خور کښه دي کې نه و منی دغه څه بر ملا ورته چې زه خپل در خبر نه يم چې سوې خبر هغه چې لا اله الا هو او بسم الله تعالی دی پر هغه می توکل دی او الله څونه صفات لري هغه دغه دی چې دی د عرش عظیم مالک دی نو بیرته د آیات وایم فإن تولوا کدا خلقو د دعوت مخواړه او استاد دعوت تبلیغ و نه منی فقلت ورتوای چې حسبي الله کافی دې زما د پاره الله لا اله الا هو نست لا يقدع عبادت الا هو مگر نه یوازې دی نه په خو او نه بیا دا غد عبادت ور دي دا اصلي مې خبره ده عليه پر دا الله توکل تو زما توکل دی او چات احتیاج نه لرم او هو دا الله چې دی چې دا زه توکل پر کوم دا د څونه غټ قوت خاوند دی رب العرش العظیم رب دی رب دی متصرف دی مالک دی العرش دا هغه عرش العظیم او چاغه دی لوی دی دا عظیم عرش رب العرش العظیم دا عظیم عرش مالک دی څوک دا الله عز وجل نو چې دغه نه عظیم مخلوق چې دا نور ګرد کائنات په لړ مانی کې نو ستاسو هم مالک دی هغه بالکل زما دی فهم کولای سي ستاسو څخه زما کفایت هم کولای شي چې ضرورت لرم نو الله عز وجل دی دا دغه صورت پر مزامینو اول د ایمان نصیب زموږ وکي چې په زړه کې مشک او شبهه پکې پاتې نه سي د قران کریم درس ته سواره دي او په قران کې دا دوه صورت دي چې ټول کفار په ولاړ ځنه ولاړ دي د مخکې صورت انفال بل دغه سورت توبه د دوی په جهان کې اوس دا درخواست دی د جهان او هغه علما او چې د دوی پر لار رسول دي چې په قران کې به اصلاحات وکړو نور په قران کې به جنست قرآن کې به نعوذ بالله اصلاحات وکړي، اصلاحات دغه دوه سورت چې دا ځینې وکاږي، نو خو قرآن کریم اخلاق بیانې، ښه شیان بیانې، هغه ګرد پر سر سترګو باندې رسي وي. دغه دوه سورت یې خطرناک دي. نو ګرد جهان کې د دغه دوه سورتو څخه خلک ځان پیچي، او دغه چې دی باید ډېر درس په مؤمنانو کې، چې هغو ته هغه اصلي اساسي دښمني وشول چې د کافر سره زموږ دغه اصلي دښمني ده چې جوړه ده سره نه قبلې چې جوړه دي سره وسي. نو دا مهم سورتونه وشول. په پای کې د دعوت خبره هم وشوه چې ارده یې خپل دعوت کوي، کله د دعوت خلق و منی د حق دعوت خو سیدی د ثواب سکه نه منی ثواب ته الله ورکوي. دای په پای کې خپل دغه سیم دغه ښکار خپل کلکوالی چې بابا زما سب ته نه ده ولاړ، زما کافي چې دی هغه الله دی، او هغه الله دی دغه نغټ سپت خاوندي چې رب العرش العظیم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.